record. Jæja, þeir sildu með Vestmanningana og Austfjörningana til Algeirsborgar í Alsýr og seldu þegar borgarhöfðingin var búin að fá að velja ég man ekki á nýundi hver eða eitthvað, það var eitthvað svona regla. Já, svona eitthvað tollur sem hann tekur. Hann mátti taka þá, semst eins margum að hann vildi af þessum fjölda út frá þessari reglu og hérna, sko, svo seldu þeir bara og Já, Íslendingar voru hérna bara þrælar í Alsýr, ný sko, og framandi Einhverju dóu náttúrulega, bæði á leiðinni og í Alsýr og hérna, og sér Ólafur var pyntaður en síðar reyndar eftir það þá fóru þeir mjög ótrúlega vel með hann og það var nú ástæða fyrir því tefnilega 100 manns það var yngra fólkið það tók upp Íslamtrú og það var svona dótti aðgöngu með því ef þú vildir sko vera eitthvað annað heldur en þræll alla æfi þá þurftur að skipta trú og það gerðu það og hægt, það eru einhverju náðu að kaupa sér frelsi Já, sko, það var bæði voru keiftir með því að það var safnað fyrir, sem við segjum aðeins frá eftir, það var hérna, það var náttúrulega að kaupa tilbaka eitthvað af fólki, en alls ekki alla. Og, ég hef sko, sennlegt er sérstaklega góð skráning yfir þetta til þess að finna sína... Nei, mennum við alltaf fór út allt. Já, já. Og það endaði þannig að hérna, að það er ennþá íslensk gen í Alsýr, sem að fólk sem að eru afkomendur þessa fólk sem hafa sent þarna. Og sér þarna, 8 árum eftir ráni, þá er vitað 70 Íslendingar í Alsýr sem að hérna er á lífi en Ólafur Egilsson presturinn, hann var sleppt og hann skrifaði setna bók um ferðalag sitt það var nokkert ástæðu lausu sem hann var sleppt til að reyna að fara til Íslands og reyna að pranga út pening og fjölskyldan hans varð eftir þannig að þeir, henni var haldið til að tryggja hann myndi ekki bara stinga af Og hann lenti í miklum vandræðum við að komast heim og þetta er ótrúlega saga hérna, sem hann skrifaði í smáatriðum sko, bara hvernig var komið fram við hann. Og hann var hent út af heinu heimili og sama prestur. Já. Og svo framvegir. Hérna, hann kemur til Kaupmannahafnar og segir konginu hvað gerðist og kongurinn er alltaf búin að vera í þessu stríði. Já, löngu erfiðu stríði í norður hluta Þýskalands. Ólafur segir í sögunni sinni að þegar hann sá hvað kongurinn var niðurbrotinn og hvað þetta var allt ömurlegt þá hafði hann bara ekki geðið í sér að byggja hann pening til að björga. Þannig að hérna, það var hérna að byrja að safna samt á Ísland og í Danmörku. Og það gekk hægt. Að gekk hægt og þetta var flókið, það var ekkert auðvitað að semja. Og það liði alveg 9 ár. Þið tókst að frelsa sko 34 voru kiptið lausir og komust komust hann til allir heim því að þetta var löng og ströng leið 27 komust heim, 6 dóu á leiðinni þekktast á manneskinni þessum hópið var Guðríður Símonardóttir eða Tyrkja Gutta hún var nú hún er fræg, já þetta er household name, sem maður segir já, og það var reynt að kaupa fleiri og það náði að kaupa hérna 8 í viðbót sem að komist í Kaupmannahafnar en þeir komist aldrei alltaf leið til Íslands við veitum ekki hvað var það af þeim Akkurat. Og þannig að hérna Íslendingar hvernig brugðust Íslendingar við? Jú, Vestmanningar brugðust sko, með því bæði að víkirða sig skansinn, er byggjum til virki og setjum byssur er alltaf ekki að taka sig í bólun aftur og margir töldu að Tyrkjarnir væri sem sagt svona refsingu guðs fyrir syndut líferni Já, þetta gæti ekki að vera í tilvílun þetta sko guðmyndandi láta menn gangi í gegnum svona hörmungar Nefn að væri að refsa Nefn að væri að skilið sko. Síni kannski hugsunarháttin á þessum tíma menn voru guðrættir mun guðrættir heldur en í dag já. Og í næsta podcasti ætlum við að fara að skoða líkil personur í þessu Tyrkja ráni